spreeuw is nu voor de wolf wat een enkele cel is voor ons lichaam. We zijn zelfstandig bezig met het verhaal. Nu het erop gaat, de grote algemene trek voor te bereiden, neemt meteen de oergeest, die onmerkbaar alle spreeuwen had omvat, onverbiddelijk de leiding. En de filosoof begrijpt opeens dat het met de mens niet anders is. Wij mogen elke dag ons warmpje pikken en denken daarbij vrij te zijn. Zodra er iets passaat in de lucht, het magische wezen van alle delen gaat in zich te dansen, verduist op ons ik en steunen bij de handeling van een machtig organisme dat menselijke verhoudingen herkent, dat het kent. En even onmogelijk als het voor een spreeuw is op eigen houtje weg te vielen uit zijn wolk, is het voor de enkeling om dit lekker uit te komen. Diepzinnigste en scherpzinnigste mens heeft in zulke tijden de kracht zich te verzetten tegen zijn massale, arborele ik. De filosoof beseft dat de spreeuwenwolk hem heeft gebracht bij de wortel van het wereldgebeuren, aan de bron van alle tragedie. You got some popcorns going on there, bro. Opgesloten en aan de kern van some popcorns going on there. Van de nieuwe wetenschap die massapsychologie wordt genoemd. A very old vinyl. Oh, it is a vinyl then. Okay. Get it. Wij laten de geschiedenis der mensheid pas beginnen bij de vroegste geschriften of de allereerste bodemvondsten. Yes. I turned off my audio interface thinking it was me. I take off the high frequencies. I was like, shit, it's me again. Fuck. Over enige tijd vermoedelijk geen spoor meer te vinden zal zijn. Wat er nog van de geschiedenis der konijnen te boek wordt opgesteld. Wij zijn voor de konijnen wat Caius Cornelius Tacitus was voor de Germanen. Om de grote dingen van de geschiedenis in hun verband volkomen te kunnen begrijpen, moeten wij dus veel verder teruggaan. Duizenden eeuwen verder dan de vroegste oorlog.